Apirilean, hainbeste bero, jada iduri du uda. Klima aldatzen ari zaigula, ezin dugu gehiago duda. Egoera aulagia data, ejunun bakajak guga. Ogen augean konponbideak, atxematea gure eskuda. Bakotsak bere indahak inez, argiago da elmuga. Argiago da elmuga. Natura ez da gure etxaia, baizik eta gure kide. Urte luzetan gizakia zen, naturaren adiskide. Eskaintzen digu osasun ona, ta bestain bat irizpide. Errespetatzen ta zaintzen baugu, behiz bilakatuz libre. Arazo unek izanen ditu, amaika atera bide, amaika atera bide. Zigarreta bat autoan ege, ta gero leiotik bota. Olako gestu simpleak ere, osatzen du gure jonka. Egoera hautsaja izanik, ez da bukatu bojoka. Urbilekoa kontsumitzea, izan janari ajopa. Aldaketa bat egin daiteke, gure eskutan dagota, gure eskutan dagota.